در این جهت نمی‌کنه، میخواد اتصاف به وجود باشه یا به عدم باشه. در هر دو وجود نفیس و عدم هم نفیس، چه در مثالی که تعمل به امر وجودی پیدا بکنه، چه در مثالی که تعمل به امر عدمی پیدا بکنه. در این جهت بین این دوتا فرقی نخواهد. این خلاصه مطلبی رو که مرحوم نایی کرد. ولذا ما در اینجا به اصطلاح اون حالت اتصاف رو میبینیم. و اما به لحاظ این که اگر شرط کردیم اصل جاری میشه یا نه، این رو مرحوم استاد نیوردن اینجا، نمیارشون مسلم بوده در عبارت ایشان. مرحوم آقای نایی در اون فواده در اون تغییراتشون یه مطلبی آوردن که بعد من باز این مطلب انشاءالله بیشتر هم شکاهی میکنم. ظاهرش برای ما این در راه این نظر دارد. مرحوم نایی در نتیجهی که میخواد بگیرن اینه که ببینید، ما موضوع داره این قساماتیز، هر موضوع یا متعلق فرق میکنه. عرض کردم خدمتتون، اگه گفتین اکرم زیدن اون هیئت مفاد هیئت حکم اکرم زیدن که وجود باشه، اکرام که ماده است این رو متعلق میگن، زید رو متعلق و متعلق یا داری موضوع میگن. حالا دو تا استعلام داره، اشکال نداره، نامشاهده برسه. این انقساماتی که برای موضوع هست یا برای متعلق هست، این انقسامات به تعبیر مرحوم نایی به دو قسم میشه. یه انقساماتی که تارع بر موضوعه، یه انقساماتی که با خود وجود موضوعه، تارع برش نیست. ایشون میگه اون انقساماتی که تارعه اونه میشه با اصل اثبات کنیم. مثلا علما ممکن است خود مثلا میگه کل امرأت تردم الا خمسی بزنیم با مثال، یا کل امرأت مثلا یجب و اکرام ها، مثلا امرأت عالمه، مثلا این زن عالم انقساماتی داره، مثلا میگه بین عالم زن عالم جوانه یا پیره، مثلا مجرده یا ازدواج کرده، مثلا ایرانی یا عراقی یا پاکستانی یا لبنانی. اینا این انقسامات رو میتونید برای زن عالم تصور رو، یا غنیه است یا فقیر است، مثلا غنا و فقر رو میشه. این انقسامات همه بعد از وجود هم، یعنی بعد از این که زن در وجود آمد، ممکنه پولدار باشه، ممکنه نباشه، در این زمان پولدار باشه، در این زمان فقیر باشه، در این زمان فرض میگیم که عالم باشه، در این زمان جاهل باشه، این امکان داره. اما این انقسامات اگر شد، اینا استثنابش اشکال نداره. مثلا شک میکنیم میزنی که سابقا فاسق نبوده، حالا فاسق نیست، اشکال نه، سابقا عدم فسق جاری میشه، مشکل نداره. این انقسام، اما یه انقساماتی برمیگرده به اصل وجود، این دیگه تارع نیست. مثلا نمیدونیم میزن قارشیش جانه، این قارشیت و عدم قارشیت از انقسامات تارعه نیست. بالاخره انعاد نصفش رو از پدریز قارشی قارشیتون یا از پدریز دروایت، مثلا یا ایرانیز یا لبنانی. حالا معیار در ایران فقط تولد باشه، نه انعقاد نفسه تولد در ایران یا تولد در لبنان. بنابراین این در وقتی که تولد رفت یا تو ایران یا تو لبنان، یه چیزی نیست که تولد باشه بعد برش عارض بشه، بر وجودش عارض بشه. فقط اون معیار در لبنان یا تو ایران یه داره شناسان پدر شناسان، بالاخره از شناس پدر که شناسان لبنان داره شناسان ایران، بالاخره چیزی نیست که اول به وجود آمد بعد پدر شناسانه، نه، از اما اول تاره از اول، یعنی چیزیست مثل لبنان ایران ممکن است به عوض بشه به اعتبار، اما که عوض هم نمیشه. این بحثیست که مردم ایشون بگه اون انقساماتی که بعد از وجوده اونا حالت سابقه پیدا میکنن، اما انقساماتی که از این وجودن نمیشه، مثل غیر قارشی بودن یا قارشی بودن، این دیگه نمیشه. این انقسام دقت کردن، پس نقطه نظر نایمی اینه که اصل در اینها جاری نمیشه. چرا؟ نقطهش چیه؟ نقطهش اینه که در اینها اتصاف میبینه، ایشان در اینها اتصاف میبینه به عدم فسق، اتصاف میبینه به عدم قارشیت، در همه شون فرق نمیکنه. این خلاصه حرف موانه مرحوم آقای خویی. اونجایی که من به کتاب فوائد مراجعه کردم، شما که شاگردیشون، من شاگردیشون نبودم، اونی که برای من روشن شد ظاهرا مرحوم نایی به همین ظهور عرفی، یعنی خب فهم نمی‌کنه بگه اتون علما های عدول یا بگه اتون علما های رسول، فهم نمی‌کنه چه وجودی باشه عدمی باشه، وجودی باشه وجود نفیس، عدمی باشه عدم نفیس، فرقی به ظاهر عبارتیشان اینه. اما مرحوم استاد در این جلد 5 صفحه 219 تا 223 ایشون یک کلامی رو از نایی نقل دادن، شایدم چون مرحوم استاد در دوره آخر مرحوم نایی بودن، چون شاید آخر ایشون به خلاف مرحوم آقای کاظمی، آقای کاظمی که قبلن بوده، حالا شاید در دوره آخر ایشون این برهان رو آورده. ایشون فرمودند وقت برهنه شیخون الاستاد قدس روح ان المأخوذ فی وال عدم النفی دون المحمولی وقت برهنه حتما علا ان المأخوذ فی چیز شده باشه و به ما حاصل بود. یه برهانی به تعبیر خود مرحوم استاد در اینجا ایشون نقل کردن، عرض کردم چون این برهان در فوارد ایشان نیامده یه خیلی با مرحوم نایی مناقشه نمیکنیم. برحال این برهان ایشون حدود دو صفحه چیزی کم داره، مقداری به نظرم اینجا با اینکه غالبا عبارات استاد بشنگه اینجا که میعبارات پیچیده شده، این یه برهانی است که شبیه این تکرار شده که دارن هم عرض کردیم، که دارن هم مناقشه کردیم. خلاصش اینه که ببینید این برهان یه مقدمه مطویه هم داره، یعنی این مقدمه مطویه رو انسان از لابلای کلمات در میاره، خوب دقت بکنید، یه مقدمه مطویه هم داره، لیکن شما در حاشیه عبارات این مقدمه مطویه رو علنیش بکنید. ببینید بحث سر چیه، اول روشن بشه بحث سر چیه. بحث اینه که اگه گفت المرأت و غیر و غارشیه تردن الى خمسینه الى ستینه الى خمسینه سنه، سوال این غیر و غارشیه به نظر عقل محلوم زیادم ندیم، سوال اینه این عنوان غیر و غارشیه به عنوان عدم محلومی زیادم ندیم. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، چون دیگه بگه وارد بحث باید بشیم با استاد و رویشان، یه توضیحی رو من عرض بکنم خدمتون روشن باشه، چون بعضی عبارات اینها مشعر به تفصیل بعضیاش نه، ما معتقدیم که خوب دقیقا محل بحث رو دقت کنیم. ما اصولا ببینید سه جور تعبیر داریم، یکی این که این عدم به نحو توصیفی باشه، مثلا تو تصریح بکنه المرأت و غیر الغارشیه، از کنیم به نصب بکنیم چون حال است از من المرأت و غیر الغارشیه تردم الى خمسی نسن، زن غیر الغارشی تا پنجاز، صحبت اینه که آیا این غیر الغارشیه به نحن عدم نحتی عقص شد یا عدم محمود، اینجا تصریح شد، این تصریح لفظی داره. این مورد اول. مورد دوم در جهت که تخصیص باشه و مخصص متصل باشه، مثلا ممکن است کسی انسان در مورد اول بگه اینجا و نه به عدم نفیست، یعنی زنی که متصف است به غیر قارشی بودن المرد و غیر قارشی غیر قارشی بید من. دوم اگر گفت کل امرأت تردم الى خمسی نیستن الا انتقون امرأت هم این قارش، اینجا مخصص متصله، اینجا هم میگن آقایان تعنوان پیدا میکنه میشه عدمر از آقای رو باشه. حالا اگر تعنوان پیدا کرد اون عدم محمولیست یا نتی. سوم مخصص منتصل مثل کل امرد این تردم الى خمسی نزنه، در دقیق دیگه بعد بگه عدمر از آقایشی تردم الى ستی نزنه. پس خوب دقت بکنه اگر بخواید دقیقا وارد بحث بشین باید سه فرض رو در نظر بگیریم، یکی اشتراکه، یکی تخصیص منتصله، یکی تخصیص منتصله. اون وقت در این که این عدم عدم نحیز یا عدم محمولی طبیعتا سه چهار قول پیدا میشه، سه چهار احتمال در همه عدم نحیز باشه که ظاهر نایی هم همینه رنزم هم همین درسته، در همه عدم محمولی باشه، در خصوص اشتراط عدم نفی باشه در اون دوتای دیگه محمولی باشه، یا در اشتراط و متصل نفی باشه در اون یکی آخری محمولی باشه. درست کردن؟ پس بنابراین احتمالات روشن شد چیه؟ یه مقدار احتمالات راجع به خود معناست، یه مقدار احتمالات راجع به تعبیره، مثلا اگه اشتراط بود یک جوره، مخصص متصل بود یک جوره. این رو خوب برای اینکه تحلیل بشه دقت بکنید. مثلا کسانی معتقدن که عدم که میتونه عرض بشه به هر جور شما تعبیر بکنید، حتی اگر تصریح بکنید، بالاخره مرجعش به عدم محرومیت فرق نمیکنه، هر کار میتونه بکنه. اون عالم که میاد بله عدم میشه نعت بشه، عدم نعتی تصریح داره، میگن هر جور تعبیر بکنید برمیاد به عدم نعتی. من که این در لسان دلیل عدم محمولی بیاد و ازا که در لسان دلیل نعمد برمیاده به عدم نعتی. پس بنابراین تفصیلم که تفصیل که عرض کردم، پس بنابراین خوب دقت بکنید اگر ما در مسئله فکر بکنید، راه فکرش اینجوریه که این سه مورد رو با هم دیگه یکی حساب بکنید، بیه بگو چه این وقت چه اون وقت، یا تفصیل حال بشین. بعضی عبارات استاد مشهر به تفصیل، بعضی از تقریبات ایشان مشهر به تفصیل نیست. خوب دقت بکنید تو عبارات با ظرافت ها مراعات بشه. و وجه ظرافت مسئله به دو نکته هست، یکی خود واقع مطلب و تصویر مطلب. مثلا یعنی عدم نمیشه نهت بشه، نمیشه عرض عدم نمیشه عدم حتی عدم مصافه هم میکنه، عدم قیام، عدم قارشیه، عدم نمیشه قید بشه. اگر نکته این باشه در حصه تحبیر یکی فهم نمیشه، اما این دیم یعنی نه عدم میشه قید بشه، هیچ خبری نداره برد در مقام اعتبار، امکان داره همون عدم رو اتصال به عدم رو ببینیم. پس این هم در هر سه مثال بعضی هم. پس یک نکته خود اون بخش عدمه که عدم اتصال میشه یا نمیشه، یک بخشش هم راجع به تعبیره. یعنی بعضی هم میگن بله عدم میشه اتصال بشه، اما اگه تعبیر بکنه واسه بگه اکر تنمر اتو غیر رو براشی. اما اگر منفصل بود، تخصیص منفصل بود در انفصال، در صورت انفصال دیگه عدم عدم محمولیه. پس دو تا نکته تو این مسئله هست روشن شد. یه نکتهش نکته تصور مطلب در خودشه، فی نفسش اختزام. دوم این که آیا تعبیر تأثیر داره یا نداره، یا به تعبیر همیشگی خود بنده، آیا ادبیات و قانونی در اینجا مؤثر هست یا نه. مراد ما از ادبیات قانونی اگر گفت المرء تو غیر البارشیه، اینجا عدم نعتی. اگر گفت کل امرأة تردد الى 50 سنه، بعد جداگانه گفت المرء تو البارشیه لا تردد الى 60 سنه، اینجا عدم نعتی محمولیه. پس یکی خود مسئله تصورشه، یکی ادبیات و تعبیر قانونی. این دو تا نکته رو باید با هم دیگه، بعضی ها رفتن رو خود تصویر مسئله کار به ادبیات ندارن، بعضی ها گفتن نه هر دوش ممکنه، هم عدم نعتی ممکنه هم عدم محمولی، لیکن اگر اشتراط بود عدم نعتیه، اگر مخصص منفصل بود عدم محمولی. یعنی آمدن تعبیر رو ادبیات حساب کردن. دقت کنید این نکته که من عرض میکنم تو کل ابواب اصول جریان داره، تو کل ابواب اصول جریان داره. لذا ما در همون اول در تقسیم ابواب اصول عرض کردیم مثلا بحث اجتماع امر و نهی رو تارتا شما اصلا تو ورع قانون نگاه میکنید، اصلا تو امر قانون کار به لفظ نداریم، اصلا بحثتون سر لفظ نیست، سر ادبیات و قانونی نیست، اصلا میگید در خودش اشکال نداره که وجود و حرمت در اینجا جمع میشه. این نگاه به خود مطلبه. یعنی شما در مباحث اصولی دائما این در ذهنتون باشه، یه دفعه نظرتون به خود مسئله از کار به تعبیر ندارید، یه دفعه میفرمان نه ما به تعبیر کار داریم، چون ارتباط قانونی است. من کراره نرز کردم در ارتباط قانونی تعبیر رو نه اصلا اساسش خواب تعبیره. یعنی یه دفعه صحبتون صحبت تعبیریست، یه دفعه صحبتون صحبت تصویر خود مسئله و خود اون مطلب فی ذاته. حالا تعبیر شما هر جور میخواد باشه، هیچ نکته ای نداره، تعبیر شما به هر نکته ای میخواد باشه. یه دفعه نمیان میگن در رو تعبیر فرق میکنه، اگر تعبیر اینجور باشه اینطور، اگر اونجور باشه اینطور. ولذا تو خود مسئله اجتماع امر و نهی همین دو تصویر هست، دو مسئله زد هست و مسائل دیگر یکی دو تا مسئله، این رو همیشه در نظر داشته باشید. در اینجا هم همینطوره، در ذهنتون باشه. یک عده اصلا میگن عدم چون هیچه، خواهی نخواهی ربط پیدا نمی کنه، اتصال توش معنا نداره، همچی مهم تغییر بکنه قضیه محسنه بیاره معدوله همچی مهم بگیم اوناش محسن نیست مهم بینه عدم مضاف باشه عدم غیر مضاف فرق میکنه عدم مضاف بگیره اصلا عدم عدم بیاره مبتون مخواد باشه و لذا بودو که اتصاف معقول نیست وجود درش اتصاف معقوله مثلا علماء آلمون ادعی هم این تفاصیل این قبل از اون در بحث این برهانی هم مرحوم آقای استاد ما از مرحوم آقای نامی نه هم فرمودن بر این که این عدم که عقص شده یعنی اکرم المرعت و غیر و قراشیه این به نفع عدم نعتیه نه به نفع عدم محمولی شاید به نظر بارش رو مبادش این به نفع عدم محمولی نیست به نفع ایشان مرحوم استاد این تعبیر رو از ایشون نقل کردن ارز کنم یه مقدمه مطلیه در کلمات ناینی هست در اختلال کلمات استاد اشاره بشه میشه اما از اول تصریح نشه اون مقدمه مطلیه اینه که این که مسلم در این جایی نقطه عنوان و تقیید هست جای شک نیست و اون که مسلمه این تعنوان به عدم محمولی است اونم جای شک نیست خود دقت بکنم راقل باید عدمی بازید بگیم حد اقلش عدم محمولی اثباتیشون مخواد کنه عدم نعتیه خب این که میگه فیل زمه این نکته در ذهن ایشان هست که عدم محمولی مسلمه این نمال کلام این تغییر به عدم نعتیه اون وقت مرموم استاد همون قاعده ای هم که سابقا هست کردیم ایشون تکرار میکنن در اینجا یعنی به عبارتی یعنی یک حصر عقلی میارن که چهار طرف داره میگن این به اصطلاح عدم قرشیت و غیر قرشیت نسبت به زن یا اهمال داره یعنی زن درش اهمال داره اهمال میان در واقعیان نمیشه این یک دو اطلاق داره اطلاق یعنی زن چه قرشی باشه چه نباشه یعنی اطلاق داره نسبت به غیر قرشی به عدم خب ما الان عرض کردیم این مسلمه که نسبت به عدم محمولی که اطلاق و تبریل داره پس این میشه اطلاق این یکیش مسلم بود شما مسلم بود که عدم محمول آقل هست ایه. پس اطلاق نه یا تقیید داره به نقیزش یا تقیید داره به خودش بیوتوبه تقیید به نقیزم که معقول نیست اینو تقیید به خودش این تقیید به قارشی به غیر قارشی بودن یعنی یا تقیید داره به قارشی بودن که نقیز غیر قارشی است یا تقیید داره به غیر قارشی بودن به قارشی بودن که معقول نیست میمونه به قارشی بودن پس از چهار تا احتمال باید بگیم مقید است به غیر قارشی بودن این خلاصه این برهان که آقای خوب اینجا آوردن و حقاً حال با این که مرحوم استاد هم در درس خیلی خوش عبارت و همین محاضراتشون خوش عبارت به اینجا که من در راکی آورده با این توضیحی که من عرض کردم من مختصرش کردم کاملاً واضح شد یک نوع حصر روحانی به قول آقایان چهار تا احتماله یک اهمال دو اطلاق سه تغییر به خود غیر قرشی بودن تقیید به این عدد چهار تقیید به نقیزش اینو قرشی بودن این چهار تا احتمال سه تا احتمال نفی میکنن یک احتمال میمونه که تقیید به غیر قرشی باشه البته تو این مطلب ایشان این مفروغان هم گرفته شده که یک تقییدی داره حالا بالاخره اطلاق رو این جهت ولو بعدا محمولی مثلا یک چیزی داره بالاخره میشه بیر اطلاق اطلاق این خلاصه تعبیر مرحوم استاد برهانی که از مرحوم نایه نقل شده ما من چون خیلی احتیاط کارم توی این مسئله فعلا نمیتونم مرحوم نایه نه خود این کلام رو نسبت بدم و نه عنوان بگیم ایشان تعبیر به برهان کرده چون بحث ما در دورات عرفی مثلا برهان تو دورات عرفی جا نداره که سوال برهان نیست حالا واقعا مرحوم نایه تعبیر به برهان کرده من نمیدونم واقعا همینطور تعبیر کرده چون در اصل در فواید نیامده نه این مطلب آمده کلن نه تعبیر و برهان اصولا ارز کردیم خدمت شما کراران مقرم خب برهان معلوم از تفسیر مقدمان نیست برای اینکه انسان به یک نقطه مشهودی برسه یک عمر مشهود ایشون باید تصویر بکنه عمر مشهود شاید در علم اندران ما در بحث حجیت ظهور کراران اشاره کردیم در وجه حجیت ظهور یک وجهش این است که حجیتش از باب ظن به مراده اینه یک نقطش اینه یعنی کلام متکلم ظهورش در این است که ما به مراد متکلم ظن پیدا بکنیم یکیش هم سیره، یکیش هم میثاق و غلایز، توضیحاتش بودن. شاید مرحوم نائینی یا مرحوم استاد، استادم که دو هم میتونن، مرادشون این باشه. پس مرادشون از برهان ما این حس رو آوردیم به برکت این حس، مراد متکلم رو من این توضاح دارم بیشتر از برهان. خب یک قضا کنیم لابش ظهورات که برهان تصویر نمیشه. به هر حال این تعبیر برهان از این مدرد تعبیر ایشان بسیار تعبیر عجیبیه. و اصولا من عرض کردم کرارن و مرارن معیار در ظهورات فهم عرفی نیست. حتی اگر ما تحلیل تحلیل تاریخی، تحلیل هر تحلیلی بخواییم بدیم، این تحلیل ها در نتیجهش به این میرسه که برسونه ما رو به ظهور عرفی. اگر مطلب جوریست که الهام داره با برهان مخواهیم او رو اثبات بکنیم، برهان که نواد ظهور نمی کنه، برهان به درد فلسفه می خوره. اصولا اولن برهان تو ظهورات عرفی این خیلی عجیب غریبه. یعنی اگر احتیاج به استدلال داره، به مقدمه داره، خب این که نقاد ظهور عرفی نمی کنه. و مراد ما از ظهور عرفی، ظهور عقلایی هم کلاره نرز کرده، مراد اینیست که مثل شیخ و رئیس بفرمان همه عوام مردم، مراد از عقلا در اینجا یعنی صفحه ها و اون خل یا خل و مجنون خارج شده یعنی عامه مردم بخار و عطار بعد از اثبات، بعد از این مقدمات باید بریمش به عرف. رضا ممکن است ما در یک تبادل خیلی تحلیل ها ذهنی بکنیم، بعد از تمام اونها باز باید به عرف، باید برگردیم به عرف. حصر عرفی چهار تا دیگه این باید برگردیم به عرف. برهان نیست دیگه، برهان برهان نیست. برهان مگر لفظ مثلا سنگین بیارم، برهان نیست، همون رو عرفی. اگر عرف اینو میفهمه الان ظاهر عباد نایینه همینه که عرف اینو میفهمه، اونی که ما عباد نایینه دیگه عرف. یعنی به عبارت دیگر مرحوم نانی میخواد بگه اگر گفت اکثر علما، خوب دقت کنید، لا شکر غیر العدول من علما، لا شکر غیر العدول، این تقییدش چی میشه؟ یعنی اکثر علما العدول. وقتی گفت لا شکر غیر العدول، تعنونش چی میشه؟ اکثر علما العدول. اینجا چیه نعت؟ خدا رو خودم قبول دارم نعت امر وجودیست، نعتیه، وجود نعتی هم. نانی میگه اگر عکسش هم تو عدم نعتی اصلا هم رو فهم نمیکنه. گفت اکثر علما، گفت لا تو بیان فساد در علما، این معنیش که لا تو که به علما غیر فساد، اینجا هم نعتیه. همونشان که العلماء علی عدول نعتیه، وجود نعتیست، علماء غیر فساد هم عدم نعتیست. باشد یعنی مراد مطمئن یک فهم عرفی و واضح. حالا برای شما نه دیگه برهان میخواد، نه حصر میخواد، نه اون مقدمات میخواد، نه مسلمات و قربیشون، یک چیز میخواد. و نزایش مثلا طبق این برهان باید مسلم بگیریم عدم محمودی تقیید خورد باشه، نمیخواد مسلم چیزی بگیریم. ارتکازات و عرفی ما روشن شد. یعنی اکرم العلماء العدول با لا اکرم العلماء غیر الفساد به تعبیر نانی یکیه، یکیش وجود نعتی، یکیش عدم نعتی، هیچ فرقی با هم نمیکنه. اعتبار از کردیم وجود نعتی و عدم نعتی، یعنی اعتبار به وجود عدم که یکی دامه وجود، یکی عدم یکی فرق نمیکنه با هم. پس مراد مرحوم نائینی این است که اگر تعنون پیدا کرد در نظر عرف فرقی نمیکنه، باید اتصال مثلا گفت المرأة غیر قرشی تردد، یعنی باید بدانیم این زن غیر قرشی است، عنوان غیر قرشی داره، این متصف از برهانه. خب مراد نائینی دقت میکنه، این دیگه برهان نمیخواد درس کردن. به هر حال ما شو نمیدونیم مرحوم نائینی واقعا این مطلب چیشون فرمودن. و مضاف و عرض کردیم اصلا این حصر عقلی، ذهنیت و عرف به این حصر نمیاد که چهار تا باشه، یکیش منتفی به این، یکیش به عرف اینجوری. مثلا این ذهنیت، ذهنیت و عرفی نیست. و شأن ایشون هم انشاءالله شأن استاد و اصولی این عجل است از اینکه اینجور استظهاراتی و از اینجور استدلالاتی و برهانه هایی بیان. البته بعد از مرحوم استادم بیان بعد از شاگردیشون زیاد برهان به کار میبرن، چون مباحث الفاظ خدا آنمانشون اسم میبرن، خدا بعد بر هم نادرآمد بره نبردارای تعبیر به برهان. اینا ظاهرا همش نوع تسامحی است که یه مدتی در اصول ما آمده، جایی این بحث برهانی نیست. اصولا اینها فاقد به اصطلاح پایه علمی است. بحث دوم هم عرض کردیم در ارتباط قانونی اهمال امکان داره، این کشوری به استحارت اهمال به واقع اون رفت به واقع ما نداریم، اینجا بحث ارتباط قانونی است. این چهار تا احتمال که اهمال باشه چه مشکل داره اهمال باشه، اینکه این چهار تا احتمالیش علیه که به ماکان در مرموم استاد خود ایشون یک جواب نقضی دادن. بله جواب نقضیشون خیلی تو اونو حدود بله یک صفحه نقضی دو صفحه از بله جواب نقضیشون اونم من چون دیروز کلمات مرمونانی در موضوعات مرکب تقسیم کردم بیان کردم فکر میکنم جوابیشون واضح نباشه. بله جواب نقضیشون میگه خب اگر گفتیم زید و عمر تو اتاق باشن صدقه بده، خب نایینی میگه ذات زید و ذات عمر احراز شدن کافیه، ارتباط نمیخواد. آیا خود میگه خب اینجا هم برهان بیارشون، چون اینجا چهار حالته نسبت به ذات زید، یا احماله یا اطلاق یا تقیید به تقارن یا تقیید به عدم تقارن. بعد ایشون میگه سه تاش غیر معقول تقیید به تقارن در میاد. البته همینطور ایشون بله فلابد من لحاظها فی الواقع لاستحالت الاهمال فی در واقع و علیه فبطبیعة الحال لا یخرم من انیول هست کل جزء مقیدن به اضافت الى الاتصاف بالمقارنه، مثلا زید و عمر وجود داره زمانن او مقیدن به اضافه الى الاتصاف و از او لام او مطلقا لا حال و لا حال و من المعلوم ان الثانی و الثالث کلیه ما اطلاق معقول نیست، اونی که عدمش هم معقول نیست، اما اینکه اطلاق معقول نیست خیلی عجیب از مفهوم استاد از کنه در مسائلی مثل اطلاق چه استعمال کلمه معقول نیست، باید بگه مفهوم نیست، استظهار نمیشه، ظاهر نیست، اطلاق عقلانیات نیست، امور عقلی نیست. اما ثانی فلتر زن تغییر جزء موضوع به جزء الى آخر قد ثبت فی جمله، خیلی عجیبه میگه چون ثبت فی جمله پس اطلاق نداره. اولا که خب بمسر همینه اونی که آمده اصلا تغییر کلن نیامده این زبانه به جمعه گوه اگه زید و هم تو اتاق باشن گوه تا میدام گوه تا میمقارنام این زبانه به جمعه حالا این که به ماکا هم این مطلبی ایشان درست نیست مقدر این که ایشون وارد کردن و هم من توضیح مبنای اقسام هر بره گفتم چون دیگه خیلی من حاله خوشم نمیاد از این نه که عمر شما خودتون طرف رو میگرد برای اولا سالسن از این حرفا تصور بشه در مطالب سابق روشن میشه و ثانیا حل و زاله عمده این قسمت حله. البته مرحوم استاد از این حلی که گفتن از صفحه 223 شروع کردن بله بعد دنبال مطلب خیلی ایشان این مطلبی رو که ایشان با عنوان حل گفتن این مطلب در حقیقت توضیحش بعده، این مطلب از توضیحش از صفحه 227 بله اصل مطلب تصویر این این جواب حلی استاد دو نکته داره، این نکتهش خوب دقت بکنید چون ممکن است شما بخونید جواب حلی ایشون یا هم ابهام داره هم آدم قانع نشه. جواب حلی ایشان دو تا نکته داره، یک نکتهش اینه که ما اگر یک موضوعی داره لوازم و ملازمات وجودی بود دیگه نسبت به اون لوازم و ملازمات نه اطلاق رو لحاظ میکنه نه تقیید، این یک مطلب، این مطلب درست. مطلب دوم اگر عدم محمولی جایی بود لازمش عدم نعتیه، این محل اشکاله. پس یک کبرا دارن ایشون که اینجا با در مناقشه با نایمی یک صغرا دارن، کبرا اینه شما میگید نسبت به اون یا اطلاق داره یا تقیید به نقیض یا تقیید به خودش، ایشون میگه نسبت به لوازم تغییر به اطلاع معبول راست هم هست، این مطلب کبرا ایشون درست داشت اشتباه نشد، میگم عبارت متاسفانه اینجا مقرر درست جانه افتاده یا خود استاد در درس امخوام صحبت فرمیدن. ببینید این با تغییر مطلب به نحو واضح بشه، مطلب اول، هر وقت یک چیزی ثابت شد نمیشه نسبت به لوازمش بگیم مقیده یا مطلقه یا مقیده رو نقیزشه، چون لوازم باش هست دیگه، من ندارم. فرض کنید بنده الان رو به این دیوار هم، رو به این دیوار، وقتی رو به این دیوار باشم رو به کلر مثلا خائنه های پشتم به این دیواره، این لازم میشه دیگه. من اگر زیر سقفم طبیعتا روی سطح روی کف زمینم هست، این طبیعی است دیگه. من وقتی رو به کلر هستم این دیوار دست راست من، این لوازم میشه، لوازم وجودی. نسبت به لوازم وجودی نه اطلاق معقوله نه تغییر. میگه شما که روی این کلر هستید نسبت به این که این دیوار دست راستون باشه یا مطلقه یا مقید به وجود یا مقید به عدم، چی شده نیست، نه مطلقه نه مقید، چون تا من رو به کلر شدم این دیوار دست راست بده، تا من رو به کلر شدم این دیوار پشت سر منه، نه اطلاق توش معقوله نه تغییر توش معقوله. راست این حرفشون درست، ایشون لبی یک صفحه خورده این مطلب صحبت کرده، ممکنه سر در نیاره این عبارت ایشون، این توضیح خیلی مختصره. اطلاق و تغییر نسبت به لوازم وجودی یک شی معقول نیست. مثلا میگم من که پشتم رو به این کلره، من نسبت به پشتم بودم به این اطلاق داره، چه اطلاقی داره؟ من نسبت به پشتم بیم بودم مقید به وجود بشه، مقید به عدم بشه، اصلا نه اطلاق اونجا صحبت میشه نه تغییر صحبت میشه، چون وقتی روی من به کلر شد خواهی نهای پشتم بیم دیواره، خواهی نهای این طور دیگه، این جای اطلاق و تغییر نیست. پس در حقیقت عرض میکنم عبارت استاد متاسفانه یه مقدار ابهام داره و شما توش گیج میشید، من چون میدونم خود من رو میخونه اول گیج شدم، بعد این خیلی مطلب ساده است بد بیان شده، این باید توضیحی که من ارزمون شما میتونید تمام مطالب ایشون در ضمن نیم صفحه بنویسید، شاید چند خط بنویسید، احتیاج به این تغییر طول. پس یک مطلب هر وقت یک چیزی بود نسبت به لوازم وجودی نه اطلاق، یه با دیگهش خرد شد نسبت به لوازم وجودی اطلاق و تغییر، تغییر به وجود، تغییر به عدم معنانه، اینم نه دانگی باریشان اختلاف دارن نه بحث داشت. کجا محل کلامه؟ خوب به قطعه صغرا آقای خوبی میفرمانه هر جا که عدم نعتی آمد، عدم یه خصلتی داره ملازم با عدم معمولیه، این اون با قول زرون مثلا فارس داره میان شاخ دیر شکن، این دیر یه باید شاخ شکن، اینه ایشون میگه اگه گفت المرأت و غیر القرشیه تردم الی خمسین، تا گفتید غیر القرشیه یعنی لازم نیست اتصاف به غیر القرشیه، همین که اتصاف به قرشیه ثابت نشه کافیه، همین که اتصاف نبود روشن. میگم عبارت ایشون خیلی مبارک شب مطرده بوده واقعا گیر میگوید، لیکن با این توضیح من اگر باز هم ابهام داشت باز دوازه و از نوازش بکنی خیلی راحت میشه. پس ایشان مطلبش دو تا مقدمه داره، یک کبرا یک صغرا. کبراش اینه وقتی یک شیء ثابت شد نسبت به لوازم وجودیش نه اطلاق داره نه تغییر، چون لازم وجودیش مترتب میشه، تا روی من به این کلر شد پشت من به این دیواره، بگیم روی من به این کلر بودن نسبت به پشت بودن یا اطلاق داره نه اطلاق داره نه توی چی نداره، چون این هم یعنی تلازم داره بلکه بالاتر از تلازم، در بحث مقدم واجب عرض کردیم عینیت، اصلا در این بحث معروف که ترک و عهد ضده مقدم است برای فعل ضده دیگر، این نحوه وجودش اینه دیگه، این همونه دیگه، روی من به کلر پشت دار بین دیواره دیگه، اطلاق و تغییر توش معنا داره. این مطلب درست، این مطلب ایشان درست. مطلب دوم، اگر عدم ما نعتی بود ملازم است با عدم محمولی، این مثلا تمام بس همینه، این رو ایشون از این صفحه بعد با ناینی به قول خودشون ایشون در اینجا من حیلی نرز میکنم ولی زیاد همون رسانی هم دو زالکه به صورت عامه، یعنی من به جای صورت عامه هستم کبرا، تا اینجا تا این صفحه رضا در صفحه این چند صفحه 326 و علاقه و احاده نتیجه یک اول کلام فی امن تخصیص هر یوجب تعنوان موضوع الان به عدم اتصافی به عنوان مخصص به مفاد لیسه تامه، یعنی عدم محلی، او یوجب تعنوان او به اتصافی به عدم ذالک العنوان به مفاد لیسه ناقصه عدم نفی. این عبارت ایشان خوب دقت بکنید، ان تخصیص هل یوجب، این عبارت و بعضی عبارت ایشان مشعره که ایشان میخوان تفکیک خواهد بشن. اگر اشتراط بود عدم نعتیه، اگر تخصیص بود عدم محمولیه، اما تقریباتی که ایشان آوردن ظاهرش رو فرق نمی کنه. اون مقدمه که من عرض کردم اونو خوب دقت بکنید، خود عبارت کفایه هم تو این شبهه رو داره. پس خوب تو این مطلب برای این که براتون جا بیفته خودتون فکر بکنید که این سه مورد که همی خیلی خیلی راحت بشه، اشتراک، تخصیص متصل، تخصیص منفصل. در این سه تا اگر عدم بود نه وجود، در این سه تا اگر عدم بود آیا عدم در هر سه نعتیست که ظاهر ناینیست و ما مقیدون همین، عدم در هر سه محمولیست که حالشان اینجا ظاهر مراد استاد نباشه، یا در اشتراط عدم نعتیه در این دوتا عدم محمولیه تخصیص. ظاهر این عبارت تو تخصیص بردن دقیق کرد روشن شد مطلب. بعد ایشان از صفحه 327 وارد بحث شدن، اون بحثی که ایشان میکنن تا اینجا انشاءالله فکر میکنم روشن شد چون یه وقت من تموم شد. اون بحث ایشان اینه و این چند روز که ما صحبت کردیم اون از این به روح بحث، روح بحث اینه در باب وجود، وجود نعتی غیر از وجود محمولیه، وجود نعتی در باب وجود غیر از وجود محمولی. بحث این است که در وجود عدم نعتی چطور؟ ایشون مهم میگن عدم نعتی لازمه عدم محمولی چیش فهم نمیکنه. عدم نعتی اگر باشه لازمش عدم محمولیست و لذا اگر ظاهر کلام عدم نعتی هم باشه مرجعش به عدم محمولی، نه مرجع لازمش عدم محمولی. این تمام روح بحثه، تمام روح بحث در این مسئله اینجاست که عدم در عدم سرش هم به نظر براتون روشنه، چون ایشون یه ما در وجود اتصاف میخواییم تو عدم اتصاف میخواییم. یه کلمه وقتی گفتیم زید عادل ادارت، اتصاف زید به ادارت، اما اگر گفتیم زید غیر فاسق نه اتصاف زید به غیر فسق، یعنی اتصاف به فسق نباشه. خوبه وقتی گفتیم اکرم زیدن غیر الفاسق معنیش این نیست زید متصف باشه به غیر فاسق، نه زید فاسق نباشه. و نبودن خودش یک امر، این نبودن یک چیزی نیست که رابط بخواد، این دیگه رابط نمیخواد. همین که زید ثابت شد فاسق هم ثابت نشد کافی است، می اینجا اثر زید غیر فاسق بار میشه، لازم نیست اتصاف به غیر فاسق، اتصاف به فاسق نباشه تموم میشه از اول. این خلاصه حرف آیه روشن شد، این خصلت عدمه، این خصلت تو وجود نیست. این روح بحث در این موضوع فکر کنید تا فردا ان شاء الله تعالی. صلی الله علی محمد.